program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 grudnia, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie poszukiwania sprawców napadu na bank w podaugustowskim Lipsku, komentarz PiSu do wniosku Platformy dotyczącego powołania Komisji Śledczej w sprawie Puszczy Białowieskiej i zima, która bardzo daje się we znaki Brytyjczykom. Policjanci szukają złodziei, którzy ukradli z jednego z banków w Lipsku koło Augustowa na Podlasiu dwa sejfy z pieniędzmi. Do włamania doszło minionej nocy. Jak informuje Elżbieta Zaborowska z Podlaskiej Komendy, przed trzecią w nocy policja otrzymała informację, że w jednej z placówek bankowych w Lipsku włączył się alarm. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zobaczyli otwarte drzwi banku. Jak informuje policja, w drzwiach były wyłamane zamki, a z placówki zginęły dwa sejfy. Według wstępnych szacunków było tam po kilka tysięcy złotych. To wrzutka medialna mająca odwrócić uwagę opinii publicznej od afer reprywatyzacyjnej i Amber Gold, za które odpowiada kierownictwo Platformy. Tak rzeczniczka PiSu Beata Mazurek komentuje wniosek PO o powołanie Komisji Śledczej w sprawie Puszczy Białowieskiej. Posłowie Platformy złożyli dziś w Sejmie projekt uchwały o powołanie komisji. Według nich komisja miałaby się zająć m.in. wyjaśnieniem faktycznego celu wycinki w Puszczy. W związku z uchwałą radnych Bydgoszczy o przywróceniu poprzednich nazw ulicom zmienionym w ramach tzw. dekomunizacji, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz przeanalizuje całą sytuację i podejmie przewidziane prawem działanie, głosi komunikat Urzędu Wojewódzkiego. Rada Miasta Bydgoszczy głosami Platformy SLD zdecydowała o przywróceniu nazw Alei Planu Sześcioletniego i ulicy Przodowników Pracy, przemianowanych przez wojewodę zarządzeniem zastępczym na Aleję Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicę Bernarda Śliwińskiego. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe biskupa seniora diecezji warszawsko-praskiej Stanisława Kędziory, który zmarł 25 grudnia w wieku 83 lat po ciężkiej chorobie. Biskup senior diecezji łowickiej Józef Zawitkowski podkreślał niezwykłą dobroć zmarłego i wielką dzielność w walce z trwającą wiele lat chorobą. Stasiu kochany, stoję nad twoją trumną, całuję twoje dobre ręce, namaszczone, kapłańskie, święte. 6 lat cierpienia to bardzo długo. Księże biskupie Stasiu kochany, wiem, że bardzo cierpiałeś i pytałeś, ale za co? Stasiu, wiem, pewnie za mnie. Mszy w praskiej bazylice katedralnej przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Przedstawiciele Turcji i Rosji podpisali porozumienie w sprawie dostaw rosyjskich pocisków kierowanych ziemia-powietrze S-400 do Turcji, podała agencja Reutera, powołując się na tureckie media. Wartość umowy wynosi około 2,5 miliarda dolarów. Szczegóły porozumienia nie są na razie znane. Są utrudnienia na drogach i na lotniskach. Zima daje się we znaki Brytyjczykom. Piaskarki działają od wieczora w Szkocji, w północnej Anglii, ale też w okręgu East Midlands. Mapy meteorologiczne Zjednoczonego Królestwa niemal w całości są dziś żółte. To kolor ostrzeżenia związanego z zimową aurą. Najgorsza sytuacja w okolicach York. Tu obowiązuje ostrzeżenie pomarańczowe. Pada śnieg, który osadza się na lodzie powstałym w nocy, opisywany jako jedna z najzimniejszych w tym roku. Jeżeli nie musicie wyjeżdżać na drogę, zostańcie w domach, apelują lokalne służby. Pamiętajcie, że padający śnieg czy deszcz mogą usunąć z nawierzchni sól. O tej porze roku warunki zmieniają się co chwilę. Mówi Richard Cook z firmy czuwającej nad utrzymaniem dróg. A lotniska? Na pewien czas zamknięto port w Glasgow. Trzeba się liczyć z anulowanymi lotami i opóźnieniami. Na opóźnienia, choć na mniejszą skalę, przygotować się muszą również pasażerowie korzystający m.in. z lotnisk w Edynburgu, w Birmingham czy w Manchesterze. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do Warszawy, ale też na Kretę i Korfu. Wszędzie tam można latać z Rzeszowa. W tym roku z lotniska Rzeszów-Jasionka skorzystało ponad 690 tysięcy pasażerów. Wzrost jest zasługą m.in. dodatkowych połączeń ze stolicą, powiedział prezes zarządu portu lotniczego Michał Tobisz. Bardzo efektywnie pracowały połączenia polskich linii lotniczych LOT. Przypomnę, 4, a czasem nawet 5 razy dziennie Rzeszów-Warszawa. Wygenerowały prawie tam dosłownie kilkuset, może tysiąca pasażerów zabraknie do okrągłych 200 tysięcy, które w tym roku przewiezie LOT. Więcej podróżujących skorzystało także z rejsów czarterowych. Przypomnę, raz do roku mamy duży zlot hasydów, którzy przylatują do Rzeszowa. W tym roku było to ponad 6 tysięcy osób, także prawie 80% wzrost ruchu czarterowego. Od nowego roku w Rzeszowie przybędzie rejsów czarterowych. Będzie można stamtąd polecieć także do Aten i na wyspę Rodos. To był serwis Trójki. Na wschodzie i południu Polski śnieg i deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze nie powinno padać, ale dużo chmur, przejaśnienia tylko miejscami i od czasu do czasu przeważnie 2-3 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Jeden z dwóch chyba wielkich przebojów grupy Oasis napisany przez Liama Gallaghera. I'm Out of Time. Tym drugim był Songbird. To on będzie jednym z dwóch bohaterów dzisiejszej tonacji trójki. Witamy Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. A wszystko zaczęło się tak. Pierwszy singiel grupy Oasis, nagrany w grudniu 1993 roku w muzeum w Liverpoolu, wydany kilka miesięcy później, dokładnie 11 lipca 1994 roku. Pamiętam, że dostałem to nagranie na kasecie typu DAT z BBC. ileś tam tygodni przed ukazaniem się singla, ale z dopiskiem znajomego prezentera z BBC, uważaj, oni będą wielcy. I rzeczywiście, 2 lata później byli już na szczycie świata. Whatever you say, yeah, I know it's all right. połowie lat 90. występ w programie MTV Unplugged był nie tylko nobilitacją, ale także w pewnym sensie obowiązkiem tych największych. Kiedy Oasis zagrało swój 12-utworowy występ, patrzyliśmy ze zdumieniem na to, że jeden z braci siedzi na balkonie i złowieszcze się uśmiecha. Oficjalna wersja brzmiała, że rozchorował się, że bolało go gardło. Ta nieoficjalna mówiła, że na wizerunku zespołu pojawiła się po raz pierwszy rysa. Rysa, która z upływem czasu tylko się pogłębiała. You've been gone a bit too hard. Potem była z okładem dekada wzlotów i upadków, godzenia się i kłótni, aż wreszcie 28 sierpnia 2009 roku w Paryżu w garderobie przed występem, po przeciągającym się wyjściu zespołu na scenę i owacjach publiczności, nagle w garderobie zaczęły latać nie tylko przekleństwa i owoce, ale podobno nawet gitary. Występ nie odbył się i tego samego dnia ogłoszono oficjalnie, że zespół Oasis przestał istnieć. Noel Gallagher wystosował wtedy znane oświadczenie. Ze smutkiem i ulgą opuściłem dziś wieczorem Oasis. Piszcie i mówcie sobie, co tam chcecie, a ja po prostu nie mógłbym pracować z Liamem ani dnia dłużej. Dowodem na to, co wtedy pękło, była paczka solowych nagrań Liama Gallaghera przed chwilą. Najpierw Beatles and the Stones z pierwszej płyty jego projektu i potem z ostatniej wydanej całkiem niedawno, w zasadzie równo z bratem. Jeszcze jeden solowy zestaw, tym razem od Noela Gallaghera. Najpierw Lock All Doors z początków jego kariery i tytułowy utwór Holy Mountain z ostatniej, zupełnie jeszcze nowej płyty. Od 2009 roku bracia kłócili się na forum publicznym, wykorzystując do tego coraz to bardziej rozwijające się media społecznościowe, aż na gwiazdkę tego roku. Całkowite zaskoczenie. Najpierw Liam złożył życzenia na Twitterze Noelowi, ten odpowiedział. No i zaczęło się, a potem zaczęły się spekulacje, czy przypadkiem Oasis w 2018 roku się nie zejdą. Prasa brytyjska miała wspaniałe pole do plotek. Wydaje się, że na dziś ten projekt byłby niemożliwy, chociażby dlatego, że bracia mają do promowania swoje solowe płyty, ale jest pewien haczyk. Najprawdopodobniej w roku 2019 trafią do rock'n'rollowego przedsionka sławy. Talking to the songbird yesterday, flew me to a place not far away. She's a little pilot in my mind, singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone. A man can never dream these kind of things, especially when she came and spread her wings, whispered in my ear the things I'd like. Then she flew away into the night. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not Wydaje się, że bracia lubują się w wypuszczaniu przecieków dających podstawę do spekulacji prasie, ale rzeczywiście spędzili razem tegoroczne święta, spędzili je razem, można powiedzieć, hucznie, co absolutnie nie oznacza, że razem zagrają na jednej scenie. Wydaje mi się, że to jest bardziej zabawa z prasą brytyjską, co było ich ulubionym zajęciem od wielu, wielu lat. Szczególnie, że jeżeli dochodzimy do kwestii muzycznych, to Noel dość często powtarza, nawet w wywiadach z ostatnich tygodni, że głównym powodem pęknięcia z bratem było to, że kiedy on proponował mu nagranie piosenki, która jest inna, piosenki trochę dziwniejszej, ten protestował, pytając dlaczego. Bo lubię dziwne rzeczy, a ja nie lubię. Wydaje się, że to podstawowa kość niezgody merytorycznie artystyczna, która datuje się chyba jeszcze do piosenki Cigarettes and Alcohol, którą już wówczas Liam uznał za niegodną grupy Oasis, bo za bardzo pokręconą. W rewanżu Noel w którymś z wywiadów użył dość barwnego określenia, posługując się piosenkami Johna Lennona na umiejętności songwriterskie brata. Powiedział, że Liam potrafi pisać tylko albo Imagine, albo Instant Karma. I tyle. A jednak najbarwniejszą historią opowiedzianą w ostatnich tygodniach przez jednego z braci, tym razem Noela, było to, że kiedy supportował ze swoim High Flying Birds grupę U2 na trasie koncertowej w Bogocie, w Kolumbii, w klubie karaoke, czego ani on, ani Bono podobno absolutnie nie pamiętają, zaśpiewali wspólnie przy ogromnej owacji ten utwór. Oh, Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with w trasie z U2 Noel zabawił się w filozofa, doszukując się podobieństw i różnic pomiędzy Oasis i właśnie U2. I to porównanie dla Oasis wypadło zdecydowanie niekorzystne. Zarówno pod kątem długowieczności zespołu, a także, to bardzo mocne słowo, profesjonalizmu. Ale znów wszystko to wina Liema. On się boi. On się boi eksperymentować, on się boi próbować czegokolwiek, ma wręcz według Noela fobię takich rzeczy. I to moim zdaniem spowoduje, że panowie spotkają się być może na wspólnej scenie podczas wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame w roku 2019, ale będzie to pewnie okazjonalny jedyny występ. I może dobrze, jako że ostatnie płyty i Noela Gallaghera, i Liama Gallaghera są moim prywatnym zdaniem świetne. Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Na koniec oczywiście Oasis. To była Tonacja Trójki. Do usłyszenia. Better day all around the world. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Przed nami Sylwester i karnawał. Co będziemy tańczyć? Czy zaskoczą nas nowości? Odpowiedź zna mój gość, taneczny autorytet, profesor Krzysztof Polański. W jakich rytmach będziemy witać nowy rok? Oj, bardzo zróżnicowanych. Zacząwszy od tańców tych tradycyjnych, które były, są i będą, typu tango, walc angielski, typu cha-cha, rumba czy jive, a szczególnie rock and roll. No i oczywiście tańce indywidualne, w zależności od tego, gdzie się będziemy bawić. To znaczy inne tańce na dyskotece, inne na zabawie karnawałowej, takiej bardzo uroczystej. Oczywiście, o ile idziemy na bal, to nie bardzo wypada tańczyć na przykład zumbę. Natomiast głównie walc angielski, walc wiedeński, tango, tego typu, oczywiście i tańce szybkie, jak rock and roll, tańce dyskotekowe, tańczone parami. Oczywiście to jest disco, samba. To są tańce czy salsa, ale tańczona parami. To jest i salsa indywidualna. Dobrze, że pan profesor to podkreślił. Są tańce, które przemijają, tańce sezonowe, ale wals angielski, wals wiedeński, tango, to są tańce, które się zawsze tańczy. Tak jest, nieśmiertelne. Oczywiście będziemy pamiętać, że tańczymy w parach. Podrygiwanie w kółeczku chyba nie wystarczy. Oczywiście, kiedyś był okres, że się tańczyło indywidualnie, ale to już dawno minęło. W tej sekundzie mężczyzna czy kobieta chcą z sobą tańczyć i mają przyjemność tańczenia z sobą. Przede wszystkim tańczymy w parze. Strój to również rzecz ważna. Jeansy i sweterek to chyba nie najlepszy pomysł na karnawą zabawę. Oczywiście, to jest bardzo, ale to bardzo istotne. Jest takie powiedzenie, jak się widzą, tak się piszą. I w momencie, kiedy partner jest dobrze ubrany, ale każdemu radzę, żeby na imprezę przynosił bardzo wygodne obuwie, bo to jest piekielnie ważna rzecz. Można super wyglądać, a człowiek będzie skrzywiony z bólu. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest właśnie ten strój. Ważny jest również szacunek okazywany partnerce. Piękny ukłon jest zawsze mile widziany. Mnie na przykład troszkę razi zachowanie partnera, który podchodzi do dziewczyny, chwyta ją za rękę i mówi: chodź. Tak, oczywiście, ale przynajmniej ja jestem szczególnie uczulony na tego typu zaproszenia. Jest tak zwany savoir-vivre taneczny. Muszę powiedzieć, że my Polacy w 80% troszkę błędnie kłaniamy się i zapraszamy partnerki do tańca. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, robimy teraz wytrzymanie magazynów, dlatego jak ktoś z was chce teraz przyjść do Mediamarkt, to musi wziąć ze sobą czapkę, żeby go nie przewiało, nie? Ale za to może wziąć mniej pieniędzy, bo są niższe ceny. I jeszcze szalik niech weźmie. Jeszcze! No, niech weźmie. Wielkie wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy A5 2017 za 1399 zł, oszczędzasz 200 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Chatka Świętego Mikołaja, słucham. Mówiłem, żebyś już tu nie dzwonił. Przykro mi, ale prezentu od Mikołaja nie będzie. Trzeba było być grzecznym. Dobra, ale nie wiesz tego ode mnie. Jest jeszcze ktoś, kto rozdaje prezenty. Przy zakupie startera Orange na kartę dostajesz 100. No, to wesołego rozmawiania. Wszystkiego po 100-kroć dobrego w Orange na kartę. Kup starter, a w prezencie możesz dostać 100 zł na rozmowy. Szczegóły w regulaminie na orange.pl. Orange.